राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज कार्तिक कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2058 11 नवंबर 2001 प्रातः लगभग 5 बजे गीता हवन स्वर्गाश्रम राम भात एक एक शिवाय भगवान के कोई तिनका भी दूसरा नहीं, कोई स्थिति भी दूसरी चीज नहीं है, तिल जितनी भी कोई चीज नहीं है, चिर में जितनी कोई चीज नहीं, केवल केवल भगवान है वो। देश है और पहाड़ पर मंदिर है, उसका रास्ता भी होता है, वो सड़क होती है, यो यो यो यो यो तो सड़क है, शुभ रास्ता शुभ है, वे देरी बहुत लगती है, कोई इस है जंगल जैसे टहनी पकड़ी आगे टहनी पकड़ी आगे चटपाच सीधा शास्त्र के रास्ते है ना, ये सड़क है, सड़क सड़क जाओ, अपना रहता ही था वृक्ष को पकड़ा, तैली पुली गया उठे आगे पकड़ा, तो अपना सीधा रास्ता सीधा रहता हूँ, पहुंचना वहां है। अब रास्ता दो है, एक रास्ता ही हुआ है, घूमते घूमते पहुंच जाओगे, पत्थर पर जा रहा है, टहनी पकड़ी पत्थर पकड़ा पत्थर पर चढ़ गया पहुंच गया, पर जंगली आदमी जा सके, शहर का आदमी जा नहीं सकता, शहर का आदमी वो रास्ता वो जा नहीं सकता। हम लोग खेड़े पर चलने वाले हैं, चलने टहनी पकड़ी चट गया पत्थर है, पत्थर पर चढ़े चढ़ना तो पड़ता है, मैंने पत्थर इतना ऊंचा है फट चढ़िए, ऐसा रास्ता आप एक रास्ता पकड़वाइए, चट ठेठ मार दिया, ऐसा रास्ता कौन सा है, ये भगवान है, ये देखने में सुनने में समझने में विचार करने में चिंतन करने में जो आता है सो भगवान ही है, बस ये सीधा रास्ता सीधा एकदम सीधा, ये फिरना नहीं पड़ेगा, जो देखने में आवे सुनने में आवे समझने में आवे चिंतन करने में आवे विचार करने में आवे मन में आवे जो आवे वो परमात्मा साक्षात परमात्मा परमात्मा है, चल ठीक ठीक ठीक ठिकाना पर पहुंच गया, बिना मेहनत के चट, ये बात ऐसा सीधी सरल बात, सीधे सीधे सब भगवान है, देखने में आवे सुनने में आवे समझने में आवे इंद्रियों का ग्रहण करने में आवे चिंतन करने में आवे विचार में आवे सब भगवान, मौज हो गई आनंद हो गया, करने में देरी लगे जानने में देरी लगे करने में देरी लगे, जो है सो भगवान ही है, बस एकदम सीधा रास्ता सरल, घूमना नहीं पड़ता ऐसी चीज है, सट मार जा सट मार जा, देरी लगे ही नहीं, देरी है ही नहीं, पहले पहम है पहम, नदी है ये नदी है, नदी तो निकलती है, जल बहता है, नदी बहती है, नदी है कि नदी नहीं है, क्या है, ये गंगा जी है। गंगा जी है, हम क्या देख लगे, ठेठ पहुंच गए, गंगा जी है, गंगा जी है, गंगा जी है। पहुंचे तो पहले ही थे, पहले मानते कि नदी है, वो ये नदी है, नदी जानते थे, पता लगा नदी नहीं है, गंगा जी है। अच्छा गंगा जी है, क्या देख लगी, गंगा जी पहुंच गए, ठेठ गंगा जी पहुंच गए। इस तरह से दिखता है, गृहते अन्य इंद्री, अन्य इंद्रियों से ग्रहण किया जाता है, अहमेव मनसा वत्सा दृष्ट्या गृहते अन्य इंद्री, अहमेव न पत्वनत, मैं ही हूँ, मैं ही बुध है नहीं, ये श्लोक है, ठेठ पहुंचा रहे, अहमेव न पत्वनत, मेरे सिवाय है ही नहीं, प्राप्ति मेरी है, प्राप्ति मेरी, मैं ही मेरा, मैं ही हुआ, ये दस एक ही है। आठ प्रकार थे दो वाली अपरा प्रकृति, एक परा प्रकृति, एक भगवान स्वयं, ये दस है, दस एक ही है। ये भगवान ही प्रकृति दोनों, ये भगवान स्वरूप, भगवत स्वरूप है, भगवत स्वरूप है, चट पहुंच रहे, ठेठ मेरी कौम नहीं, इधर उधर बैठना नहीं भैया, सीधा अठन दिवाली का वो मंदिर है, वह मंदिर चढ़ा मंदिर है, ये रास्ता है सरदाती, सरदाती सीधी, अरे सीधी नहीं सर भैया, ये घूमती है, ये घूमती है, ये सीधा रास्ता है, टने पकड़ी, पत्थर पकड़े, पत्थर पर पक दिया, सीधा रास्ता है, ये भगवान है, भगवान है, भगवान है। अच्छा ये गंगा जी है, भगवान है, ये भगवान है, ठेठ पहुंच गए, चट ऐसे चलते, भगवान है, चारों वेद ढंढोर के, चारों वेद ढंढोर के, अंत हो गए राम, सो रज्जु पहले कहो इतने में कहो, चारों वेद शास्त्र पढ़ करके अंत में राम नाम करोगे, पहले ही राम को इज्जत होगा, सीधा रास्ता है, ये देरी नहीं है, संत दायो सीधो धरो सतगुरु दियो बताए, सीधो धरो सतगुरु दियो बताए, चलो भाई इस तरह से सीधो है जो परमात्मा है, अच्छा परमात्मा है, परमात्मा परमात्मा है, परमात्मा क्यों एक ओम बहुश्याम, एक ही भगवान बहुत हुए, वो भगवान है, वह भगवान है, भगवान भगवान है, मौज हुए, ज्ञान हो गए, निहाल हो गए, मन निहाल हो गए, आनंद हो गए, मौज हो गए, परमात्मा है, परमात्मा सब परमात्मा है, पशु पक्षी दिखे, कीट पतंग दिखे, आप है आप है, तारा दिखे, कहीं नक्षत्र दिखे, कहीं आकार दिखे, कहीं नदी दिखे, कहीं समुद्र दिखे, कहीं पहाड़ दिखे, कहीं जंगल दिखे, ये भगवान है सब दिखे, वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम, सर्वम वासुदेव, मौज हो गई, आनंद हो गए, आनंद है, साक्षात भगवान है, परमात्मा मौज हो गई, आनंद हो गया। पहुंचा रहे क्या है, क्या लगे, क्या पीछे लगे, क्या पीछे लगे, भगवान है भगवान है, क्या क्या है, नहीं प्रश्न ही नहीं, भगवान है, आनंद हो गया। इसी मंदिर पर आओगे भाई, कृष्ण चलो मंदिर तो ये है, आओ तो ठीक है, सर्व संसार तो आ जाओगा, आपकी मर्जी है, दोनों तैयार है, दोनों तैयार, शास्त्र में बताया है पहले शूद्र होगा, शून्य पर बाद में वैश्य होगा, वैश्य के बाद में फिर क्षत्रिय का जन्म होगा, क्षत्रिय के बाद में फिर ब्राह्मण होगा, ब्राह्मण में फिर ब्रह्मचारी पशु होगा, वान प्रस्थ पशु संन्यास, संन्यास के बाद में श्रवण होगा, श्रवण के बाद मनन होगा, मनन के बाद निर्देशन, निर्देशन के बाद समाधि, स्वविकल्प निर्विकल्प, निर्विकल्प में स्वीज नवीज निर्वीज मंत्री ध्वज, ये लंबा रास्ता पहले जन्म लगे, जन्म पहले शुद्ध का जन्म होगा, पीछे वैश्य गर्भ होगा, पीछे क्षत्रिय का होगा, फिर ब्राह्मण का जन्म होगा, ब्राह्मण होने के बाद फिर ब्रह्मचारी होगा, पीछे गृहस्थ होगा, पीछे वानप्रस्थ होगा, पीछे संन्यास रहेगा, संन्यास से श्रवण को याद, फिर श्रवण करो, श्रवण के बाद निर्देशन करो, मनन करो, मनन के बाद निर्देशन करो, निर्देशन करते समाधि करो, समाधि सविग्र होगी पे निर्विघ्न होगी, निर्विघ्न होगी पे सबीज होगी, पे निर्वीज होगी, निर्वीज समाधि चौथा बात है, तीन लोग में काल समाना, चौथे लोग में नाम निशान लखे कोई बिरला, पद निर्वाण लखे कोई बिरला, पद निर्वाण लखे कोई बिरला, लागे प्याच तब न मोरी तुम से, तुम से तो तब तो हम से तो नहीं, हम से तो निकल तीन लोग में काल समाना, चौथे लोग में नाम निशान लखे कोई बिरला, चौथे लोग में नाम निशान है यार पट अरे जंगली आदमी काम है, जंगली जंगली आदमी काम है, पत्थर पकड़ दिया, पत्थर पर दिया जा रहा, टहने पकड़े उठा यार टहने लगे कोई मेरला, पद निर्वाण लखे कोई मेरला, निर्वाण है निर्वाण पद, निर्वाण पद प्राप्त करना है, गंगा जी है के पास पद निर्वाण लखे कोई मेरला, सब ठीक हो गया एकदम, पद निर्वाण भगवान ने कृपा हो गई, कृपा हो गई, कृपा कृपा जमोरे जमोरे दवा कर दवा कर सब डरते है, जमोरा नहीं डरता, बाजी करे बाजी करे महाराज, बाजी करी बाजी में बड़े बड़े विद्वान अच्छे समझते बीर है मेरे दल वीर शास्त्री आचार्य हर बोल जाते अपने सिद्ध परमात्मा ही है, अंत में यही होगा भाई, अंत में आकर परमात्मा ही है, परमात्मा शिवाय कुछ और हुआ नहीं, कुछ होगा नहीं, हो सकता ही नहीं, दूसरा हो संभव ही नहीं, एक परमात्मा है, एक परमात्मा है। वाह प्रभु वाह प्रभु वाह प्रभु वाह प्रभु वाह प्रभु पर निर्वाण लख कोई बिरला। आनंद हो गया भगवान की प्रावधि। अतः बताओ कौन बताओ कौन संतों का रहस्य है, रहस्य संतों का रहस्य, संत महात्माओं का रहस्य है। अरे भैया सीधी शादी मेरा पार एकदम साक्षात परमात्मा, साक्षात परमात्मा है, कुछ हुआ हुआ नहीं है। वासुदेव सर्वम समात्मा सुदुर्लभ, वासुदेव सर्वम सर्वम वासुदेव। वाह प्रभु वाह वाह प्रभु वाह वाह वाह कितनी मौज की बात है, आनंद की बात है। सज्जनो सर बात है शेरी संत दार सीधो दरो शत्रु दियो बता सीधो दरो दरो मारे दरो दरो बात बढ़िया बहुत है। आनंद से आए मौज हो जाए, परमात्मा ही है वासुदेव सर्वम। ज्ञानवान है, गीता में ज्ञानवान भक्तियों का है। चार प्रकार के भक्त होते हैं, आर्थो जिज्ञासु सार्थी ज्ञानी सब। ज्ञानी का भक्त को ज्ञानी कहा है, भक्त ज्ञान मार्ग को ज्ञानी नहीं कहा, ज्ञान मार्ग को ज्ञानी नहीं कहा गीता में। गीता में देखो, गीता पाठ पाठ करो पाठ करो, ज्ञानी नाम घुसाया है, भक्त का नाम ज्ञानी, भक्त का नाम ज्ञानी है, ज्ञान मार्ग को ज्ञानी नहीं। पूरा ठीक तरह से जान लिया परमात्मा को समग्र हो, अधिभूत अधिदेव आदि यज्ञ के सहित शादी भूतादि दैव शादी यज्ञ गतम पापम जरा नाम पुण्य कर्म नाम द्वैत बंधु मोह निर्भूता भजन देव दृढ़ता जरा मरण मोक्षाय महामाशे ते ब्रह्म तद विदु कृष्ण अध्यात्म कर्म से अखिलम शादी भूतादि सही ओम शादी ज्ञान है, विज्ञान सही ज्ञान है। तो आदि तैयो माम शादी यज्ञ जेवे प्रयाण को हम इस देवो जरवर मरण ते ब्रह्म तद विदु कृष्ण माध्यम से खेल मोक्षाय मामाशति तंदे ते तम ते ब्रह्म विदु तत् कर्म से खेल विदु ते तद ब्रह्म विदु कर्म से खेल विदु जरा मरण मोक्षाय मामाशति तंदे ते ब्रह्म तद विदु कृष्ण कर्म से खेल शादी भूतादि देवम शादी यज्ञ जीवित देवित युद्ध चेत शादी भूतादि देवम शादी यज्ञ जीवित निपात पूर्ण ज्ञानवान पूर्ण ज्ञान वास वासुदेव सर्व पूर्ण ज्ञानवान बहु नाम जन्म नवंते। सुनो बात बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। साक्षात परमात्मा है, साक्षात साक्षात अप्रोक्षात साक्षात परमात्मा है, परमात्मा है, परमात्मा है, परमात्मा है। विदुर होती है परमात्मा की कृपा है ना, तो कृपा से ये चीज मिलती है, ये मिलती नहीं है, कृपा से मिलती है, भगवान की कृपा होती है। कह दो, सुन लो, समझ लो, आती नहीं, कृपा से आती है, कृपा से प्रत्यक्ष कृपा से पहचान है कृपा। शादि भूतादि दैव माम शादी यज्ञ से विदु प्रयाण काल विदु इंद्रेत एक ही वासुदेव सर्वम वासुदेव वासुदेव सर्व इस बार डट जाओ एकदम दृढ़ता से, दृढ़ता से। ये परमात्मा है, काम बन जाए वासुदेव सर्वम वासुदेव सर्वम समात्मा सुदुर्लभ, ऐसा महात्मा दुर्लभ है वासुदेव सर्वम।